و سپیدی که فرمودین، دیدید که این تازیان وقتی که به سرزمین ما حمله کردن، مهربانیار هفت شین ما رو که هفت سین کردن، شیرین کامی ملت ما رو نمکی کردن، یعنی شورش کردن. یعنی اینی که ما میگیم نمک و نمک گیر شدیم، پیش از این در فرهنگ کهن ایرانی شیرین کامی بوده، شادمانی بوده، شادزیستن بوده، بهشت رو در همینجا ساختن بوده. ایرانی هرگز وعده نمیدادی که آقا بمیری تو میری تو بهشت، چون مرده شوم خاک مرا گم سازید احوان مرا. این وعده همینجا رو میدادی که بهشت براش بسازه، همینجا شیرین کام باشه. همه چیز ما رو واژگونه کردن تا 1400 سال و به تمامی سپیدی های پر افتخار تاریخ ما رو سیاه کردن. اما خوشبختانه مردم ما امروز، آقای شرفجویی، همونطور که ایشون اشاره کردن، این کتابی که منتشر شده که اصلا استقبال نشده ازش، من خبر دارم، اصلا این کتاب رو نخوندن مردم و گذاشتن کنار و تحریمش کردن. با این که چندین بار در رسانه ها بحث شده روی این کتاب، میدونین هر کتاب شما چه حمله کنین چه دفاع کنین یه عده میخرن. من با یکی از دوستان ناشر که در ایران هست در تماس بودم، میگفت این کتاب ازش راضی نیستن از پخشش، یعنی تیراژش اصلا قابل مقایسه با کتابای دیگه نبوده. چرا؟ ولی کتابای دیگه تاریخی ما میبینیم روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، مطالعش، و بچهای ما در داخل ایران اسمشون رو عوض میکنن، اسم پارسی میذارن روی خودشون. عرض کنم خدمتتون، وقتی که سخن میگن گویششون فرق کرده دیگه، نمیگن وقتی میگن به نام یزدان پاک، به نام خداوند جان و خرد نامای خودشون رو شروع میکنن. و این فرهنگ، این اندیشه و این تفکرهای شرفشایی میتونه فردا ایران رو آزاد کنه. بله، یکی از مسائلی که آخه این آخونده دارن و اونجا با سماجت موندن، خودشون رو به اون راه زدن و نمیدونن چه بکنن، مسئله ای است که خامنه‌ای اشاره کرد پیروز که آقا این امریکا میخواد بیاد اسلام ما رو بگیره. منظور این اسلام ما یعنی این دزدیایی که ما داریم اینجا میکنیم. اسلام اینا چپاوله دیگه، این چپاولی که کردن. الان دیروز خبری خوندم که فائزه رفسنجانی که رفته بود، فرستاده بودنش همراه یه هیئت 11 نفری به لندن در یه کنفرانسی شرکت بکنه، داره میره کانادا در یه شهرکی که 2.5 هکتار وسعت داره و داره میسازن پسر رفسنجانی و اون گروهاش، میخواد داره اونجا اقامت بکنه و نظارتی بر اون کارا بکنه. گویا بله، گفتن حمید عادلی معاون سابق بانک مرکزی هم که به حال به علت اینکه یه جنجال مالی درست کرده بود فرار کرده و در حال نجات پیدا کرده رفته اونجا، الان سرپرستی یک چنین ساختمان عظیمی رو داره میکنه که خانم فائزه رفسنجانی داره میره اونجا. اصولا به طور کلی میگم خب من اونجا زندگی کنم. یک خبر دیگه که من از طریق آزادی به اطلاع مهمانیاران برسونم در سراسر جهان و برنامه شما، اون هست که مهمانیاران با خبر باشید، این خانواده هاشمی رفسنجانی اینا رفتن اسماشون رو عوض کردن. میدونین در خارج از کشور، در اروپا و امریکا، وقتی که شما ملیت اونجا رو میگیرید، وقتی شما ملیت کانادایی رو میگیرید، همزمان میتونید اسم خودتون عوض کنید. بچه های آقای هاشمی رفسنجانی و بچه های آقازاده های دیگه، تنها بچه های اینا نیستن، اینها هویت ملیت کانادایی گرفتن، ملیت انگلیسی گرفتن و یکی از اینها هم یاسرشون فکر میکنن ملیت بلژیکی گرفته. یعنی هر کدوم همزمان 4 تا 3 تا پاسپورت تو جیبشون دارن و با نام‌های مهربانیاران خارجی، مثلا آقا میشه جورج نمیدونم کنت باربارا فلان. اینه که شما اگه بخواید بعد برین تو اینا بگردین پولاری که دزدیدن ازشون بگیریم، اینا اسم رسمشون عوض شده. اول نکته دیگه، ریاست کمپانی هایی که اینا در خارج زدن، ریاستش به عهده خارجی ها است. اینا سهام دارن، وقتی که سهام دار هستن اسم اونا نمیاد رو. اونهایی که آخه در ایران نیروها و گروه هایی دارن پژوهش و تحقیق میکنن که این دزدی ها اینا رو لیست کنن. گزارشی که یکی از کانال های تلویزیون درست کرده بود که اینا پول دادن، میگن که والا نمیدونم همش پخش نکردن غیره بماند، ولی بچهای خود ایران دارن تلاش میکنن تا این ردا رو پیدا کنن. این هم باید از این پس بدونید مهربان یاران، بچهایی که در سر تا سر جهان هستن، اینها با نام ها و هویت انگلیسی، کانادایی، بلژیکی و با نام‌های همون خارجی رفت و آمد می‌کنن. و حتی مثلا این فائزه خانم که خب منم می‌شناسمش، اصلا اول دختر خانم بود که آقا زمان وقتی که کوچولو بود مثلا این نوارای ویدئوی خارج رو تماشا می‌کرد می‌رفت سید و اینا، ایشون اصلا با مینیشی پوینا میاد در خارج و اسمم عوض کرده چه واسه موش هم رنگ بکنه، بعد اینا رو تو اپ ما بعد وقتی برمیگرده ایران. اینی که مهربانیاران آگاه باشن این نیرنگ نوین اینها رو. بله، یه نکته دیگه من خواستم مطرح کنم، چون دکتر اوستا رو ما پیدا کردیم بعد از چندین سال که در روی کتابایشون و گفتارایشون من خونده بودم و اطلاع داشتم که ایشون در اروپا فعال هستن، ولی چیزی که ما واقعا باید در نظر بگیریم اینه که اتفاق سال 57 رو بنای سیاسی ما نبود که اتفاق افتاد، زیر بنای فرهنگی ما بود که خراب کرد و ملت ایران رو گمراهش کرد. امروز هم باید متوجه باشیم که اگر رو بنای سیاسی رو میخوام دموکراسی در ایران پیاده بکنیم، زیر بنای فرهنگی رو باید روی خواسته ها و روی عقاید ایرانی، نه اینکه از نظر دینی، یعنی ارزش‌های فرهنگ ایرانی باید استوار بکنیم تا روبنای سیاسی روش قرار بگیره. اگر همینی که هست باشه، این مثل شنه، روش قرار میدی دو مرتبه لغزانه میره، مثلا 1,500,000 جوان ما رو با کلید پلاستیکی به بهشت میفرستن. و اینی که جوان ایرانی باید آگاه باشه، جوان ایرانی باید به خود بیاد که ارزش‌های فرهنگی فرهنگ والای ایرانو بره دربارش بیاموزد، بخونه، پژوهش بکنه، که بگید 800 سال ما ابرقدرت منطقه بودیم، از مرزهای چین تا دریای روم، ارزش‌های فرهنگی از نظر سیاسی، از نظر رابطه انسان‌ها، حقوق زنان، حقوق انسان‌ها در طول تاریخ چی بود که ما 800 سال تونستیم قدرت داشته باشیم در منطقه. ولی از زمانی که تازیان به ایران اومدن و به ایران حمله کردن، ما همیشه به سرازیری رفتیم. ما کاری به اسلام یا فرض کن عقیده دینی افراد نداریم، ولی میگیم ارزش‌های فرهنگی ما ارزش‌های والایی بود که تونست ما را 800 سال ابرقدرت منطقه نگه داره و پای بر جا باشیم. اینا رو باید بریم بازیابی بکنیم، پژوهش بکنیم رو که ببینیم ارزش‌ها چی بود. ما نمیخوام به عقب برگردیم به 2500 سال گذشته، 1000 سال گذشته، ولی میخوام ببینیم در آینه ببینیم که این ارزش‌های فرهنگ شاد ایرانی چی بود که ملت ایران در سطح منطقه از نظر زبان، از نظر فرهنگ، از نظر شادی، از نظر پیشرفت موفق بود و سر پای خودش موند. این ارزش‌ها رو بازیابی بکنیم، به قول آمریکایی what is applicable for 21st century برای ایران، و اینه که باید روش کار بکنیم. و جوان ایرانی اگه شما میخوای خرافات ازش بگیری، جایگزینش فرهنگ والای ایرانیه که بهش بدی، فرهنگ شادی، از مرده پرستی، از گریه درش بیاری، برای که ملت ایران ملت شادی بود در طول تاریخ، همیشه پایکوبی داشت، همیشه شاد بود. در علم روانشناسی نشون میده شما اگر دیپرسی، اگر فردی هستی که از نظر فکری، از نظر چی میگن موقعیت روزانه خودت شاد نیستی، اون پروداکتیویتی، اون کار 40-60% میاد پایین، ولی موقعی که شادی تا 95% میرد بالا. پس ملتی بودیم که ما شاد بودیم از نظر روانی، از نظر شادی، و می آفرید. حالا آخوندا میگن دیپرسیون رو سر قبر آقا. اصلا در آیین کهن ایران ما تنها چیزی که داشتیم شادی بوده. حتی در سوک یارانمون، در سوک نزدیکانمون ما سپید میپوشیدیم و شراب مینوشیدیم و شاد بودیم و موسیقی مینواختیم. چرا؟ به خاطر اینکه حتی مرگ رو زندگی نوینی برای روان انسان میافتیم. یعنی این ایرانی تا بوده شادی داشته. شوربختان های شرفشهی بهمن مهربان، ما ایرانی ها بعد از اسلام میدونید که ایرانی ها هرگز مسلمان نشدن. یعنی حتی شما میدونید در برابر اسلام مذهب ساختن، اسمی گذاشتن مذهب تشیع. تو وقتی میگه من قام مذهب من شیعه است، نمیگه دین من اسلامه که، یعنی مذهب ساختن. در برابر اون شعارهای اشهد ان محمد رسول الله، علی ولی الله رو گذاشتن، گفت توحید اصول دین، گفت سه تاست، توحید، نبوت، معاد، اینا گفتن عدل و امامت. امامت همون شهریاری ایرانی است، امامت نظام پادشاهی است، و عدالت گفتن عدالت اجتماعی است. تازیان به ما ستم نکنید، تازیان ستم میکردن، ما رو به بردگی میبردن، و بر همین اساس اینا اومدن که جشنهای تازیان رو عزا کنن. شوربختانه این فرهنگ عزاداری مرد تو از تاریخ. آقا میدونید که تاسوعا و عاشورا جشن سال نو عرب هست. تاسوعا و عاشورا تمام جهان عرب جشن میگیره به عنوان جشن سال نو، جشن چون با محرم سال نو اونها شروع میشه، و تاسوعا و عاشورا دو روز پایانی جشن ده روزه سال نو اونها است. ایرانی ها میخواستن جشن اونها رو عزا کنن، شوربختانه بعدا همه چیز ما عزا شد. جناب آقای چیزی که واقعا آدم از نظر تاریخی بررسی میکنه و خنده آوره، در یعنی در سطح جهانی، نه فقط در سطح ایران، شما هیچ ملتی رو در تاریخ دیدین که یک ملت دیگه، یک کشور دیگه بیاد بهش حمله بکنه و همونایی که بهت حمله کردن، همونایی که اومدن از زناتو نمیدونم ریپ کردن به قول آمریکا، مردایتو به بردگی بردن، ملت رو کشتن، کشتار ازش کردن، فرهنگت رو داغون کردن، کتابخونه‌هات رو سوزوندن، فرهنگت رو نابود کردن. حالا همونا بیاد سمبلش فرهنگ ایران بشه؟ یعنی سمبولی که یه ملت بشه که برای همونایی که اومدن شکستت دادن و داغونت کردن گریه بکنی؟ بله. این شرم‌آوره. بله آقای نادری، به زودی نگران نباشین، در ایران حکومتی غیر لایک میاد که اصلا دین در قانون در حال به اون شکلی که فعلا هست اصلا وجود نخواهد داشت. همه ادیان برابر خواهند بود و مسئله دین مثل همه نقاط دیگر جهان یک مسئله شخصیه و دخالت دین در حکومت مسلما غیر قانونیه و دخالتی نمیتونه بکنه. بینندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر که آهنگی خواهید شنید از دوست و همکار عزیزمون آقای منش امیر، سرپرست بخش فارسی رادیو اسرائیل، خواهش میکنیم با ما همراه باشید. ایشون دعوت کردیم، در سفر لس آنجلس هستن، خواهش کردیم در برنامه ما حضور پیدا بکنن و در رابطه با مسائل خاورمیانه با ایشون گفتگوهایی داشته باشیم. ایران هم آزاد میشه و ستاره سحر میاد و یاسمن از سفر میاد. ای وای دریغ و درد از دختر ایران، کورا کفن کردی در پوشش و جادو، افسوس و باز افسوس از ملتی در بند، کودر به در کردی با قهر و ظلم و جور، فریاد فریاد هم دست تو جنا، با غیرت من رو ایران شود آزاد، با مذهب تزویر در صحنه و تصویر، مهد تمدن را چون قهقرا کردی، با جنگ و بیکاری با گریه و زاری، شهر گل و گل بل ماتم سرا کردی، فریاد فریاد از دست تو جنا، با غیرت من تو ایران شود آزاد، بسیار بسیار اسکندر و چنگی، با خشم این مردم جمله شدن فرما. کورش را حیاتی تازه میبخشیم، بر پرچم سبز و سفید و سر مینازیم، فریاد فریاد از دست دو جلال، با غیرت مرد و ایران شود آزاد، بسیار بسیار اسکندر و چنگی، با خشم این مرد و جمله شدن فرما. امروز در کنار ما آقای منش امیر، سرپرست بخش فارسی رادیو اسرائیل نشستن. از ایشون که مهمان شهر لس آنجلس هستن خواهش کردیم که با همه گرفتاری هایی که دارن وقتی رو در اختیار این برنامه بگذارن، چرا که در حال حاضر منطقه خاورمیانه یکی از خبرسازترین مناطق جهانه. مطلع هستین که آقای رئیس جمهور امریکا در حال حاضر در خاورمیانه هستند، در شرم الشیخ قراره که با رهبران چند کشور عربی مذاکرات و ملاقاتی داشته باشند و در بندر عقبه با نخست وزیران اسرائیل و فلسطین درباره یک صلح تاریخی، به راستی تاریخی، صحبت کنن و آغازگر یک حرکت تازه در منطقه باشن. آقای منش امیر، خیلی خوشحالم که من میدونم واقعا چقدر شما گرفتار هستین و سخنرانی دارین. دو ساعت دیگه در همین شهر و من خیلی ممنون هستم از شما که با همه این گرفتاری ها دعوت ما رو قبول کردین و تشریف آوردین در این برنامه. من اولین سوال منم تو که عرض کردم در رابطه با مسائل خاورمیانه است. آقای پرزیدنت بوش ظرف یکی دو روز آینده و چند ساعت آینده در خاورمیانه قرار بعد از اینکه در شرم الشیخ با رؤسای جمهور قاهره مصر و پادشاه اردن، عربستان و کویت ملاقاتی داشته باشه برگردن به بندر عقبه و اونجا مذاکرات صلح را که به نظر من یک گام بسیار مثبت و تاریخیه اونجا انجام بدن و رهبران این دو کشور رو با هم متصل بکنن تا دو ملت در کنار هم دیگه در آینده بدون این دردسر در 5% کاملا میتونه دولت رو آماده تولید بمب هسته‌ای بکنه. اگر قرار بشه که عملیات نظامی انجام بشه، نطنز اصفهان، کاشان و ساغند یزد هست و توجه بکنید که ایالات متحده موشک‌های کروز از نوع توماهاک داره که به آسونی میتونن هر هدفی رو اندازه‌گیری بکنن و به طرفش حرکت کنن. بله، آقای مصطفی. البته شوراختانه فرصتی که آقای ملاشمر با ما هستن خیلی کمه، پرسش‌های بسیاری هم هست به ویژه در رابطه با همین انرژی اتمی که ایران میخواد ازش استفاده بکنه. بدون شک ما همه ما میدونیم که نظام اسلامی یک نظام تروریست و تروریست پرورش بوده که از هنگامه استقرار در ایران حتی تروریسم به خارج از کشور منتشر کرده. اما بدون شک من دو موردی رو که دیدم و همواره هم یاد کردم که میبینم اسرائیل و انگلستان این رو فراموش میکنند و اصلا بهش توجه نمی کنند، مسئله عربستان سعودی است که به ویژه در رابطه با فلسطین و کمک به جنبش های فلسطینی عربستان سعودی نقش بسیار بسیار مهمی داشته، همچنان که در به وجود آوردن انقلاب اسلامی در ایران عربستان سعودی از طریق حسینی ارشاد و جریان دکتر علی شریعتی نقش بسیار بسیار مهمی داشت. و ما میدونیم که از سال 1971 تا به امروز تشکیلات مالی و جهانی بسیاری رو عربستان سعودی دایر کرده، از جمله رابطه تشکیلات جهانیست، بعد دارالمال اسلامی، سازمان بانک توسعه اسلامی و سازمان اتحاد اسلامی. اینها جریان‌هایی هست که من فکر نمی‌کنم که بر اسرائیل و انگلیس و آمریکا پوشیده باشد که این جریانات مالی وجود داشته از طریق عربستان سعودی و اینها سالیان سال تغذیه کردن و تقویت کردن جنبش‌های اسلامی رو در سراسر جهان و جنبش‌های ضد اسرائیل رو ببینه. چون از اهداف این جریانات این هست که اینها در هر کجایی که اسلام رو در خطر ببینن وارد عمل بشن. این جزء قرار و اساسنامه این سازمان‌هایی است که نام بردن و هر جا که اسلام بخواد مورد حمله دیگران قرار بگیره نیست. و در رابطه با اسرائیل ببینید آقای منشامی، شما میدونید که برای جمهوری اسلامی هم برای از بخشی از جریانات تروریستی در منطقه حمایت میکنه، اما سالیان سال حتی در زمانی که محمد رضا شاه در ایران بود و ما روابط بسیار خوبی با اسرائیل داشتیم از یاد نبریم که عربستان سعودی تا به امروز تمامی کشورهای اسلامی رو علیه اسرائیل تغذیه میکرد و تقویت میکرد. و ما میبینیم که در تمام این مبادلات جهانی و مراودات و جنجالهایی که پیش آمده و میاد عربستان سعودی همیشه کنار گذاشته میشه و اصلا ازش یادی نمیشه. یادمون نره هند تا این جریان صلح اسرائیل رو وقتی که عرفات نپذیرفت با آقای ایهود باراک فشار عربستان سعودی بود که اینها بازگشت پناهندگان، یکی از مواردش بازگشت پناهندگان بود به اسرائیل که من بارها گفتم اونجا فقط لازم بود که اسرائیل و رسانه‌های جهانی بیان بگن آقا اگر شما میخواین بازگشت فلسطینی‌ها رو میخواین به اسرائیل، یهودی‌ها رو هم که شما از کشور اسلامی بیرون کردین، اگه میخواین برگردن به کشور اسلامی کنین که چندین میلیون نفر میجنگه. چرا یهودیان که از این حق خودشون گذاشتن، خب شما فلسطینی‌ها از حق خودتون بگذارین. یعنی با امکانات رسانه‌ای که در سطح جهان داشتید و دارید، شما میتونید این مسئله رو مطرحش بکنین. و الان امروز به ویژه یادمون نره که عرفات با جمهوری اسلامی رابطه خوبی نداره، اونا دارن از شیخ حسن نصرالله حمایت میکنن و غیره. مشکلی که همیشه در راه صلح در منطقه بوده از طریق عربستان سعودی بوده و حمایت انگلستان، به خاطری که انگلستان مخالف نفوذ اسرائیل در منطقه است. اسرائیل دلش میخواست که با صلح بیاد و اون امنیت رو در منطقه برقرار بکنه و با کشور همسایه اسلامی با صلح و صفا زندگی بکنه و مبادلات اقتصادی داشته باشه، ولی استعمار پیر انگلستان خطر بزرگی بود این براش. بر همین اساسه که شما ببینید همچنان که در امریکا شما پلیس بد و خوب دارید، دارید، آقای پاول دارید، آقای رامسفلد، ولی شما در انگلستان فقط پلیس خوب دارید. این آقای جک استرا الانم داره میره ایران دوباره، تا مشکلات و مسائلی پدید میاد ایشون بعد میره به تهران و روحانیون رو بهشون قوت قلب میده و غیره. من پرسشم از شما اینه جناب امیرشاه امیر عزیز دلم، شما چرا کلا به عنوان رسانه و به عنوان دولت اسرائیل، من اینو با مقامات اسرائیل که باهاشون در حال مکاتبه بودم بارها اعلام کردم در مطالب خودم، شما چرا مسئله عربستان سعودی رو که اصلی ترین عامل یکی جمهوری اسلامی هم اصلا در شک نکنید، در افتا گفتم، چرا اصلا به اون نمیپردازید مسئله استعمار، خصوصا اینکه در ایران به ویژه در ایران کنونی که ما داریم جواب جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، دشمنش هستیم، میخوام نباشه، در جمهوری اسلامی کنونی جامعه کلیمیان در پارلمان هستند از سوی و عرض کنم خدمتتون اقتصاد کنونی ایران الان خیلی دارن کمکشون میکنن جامعه یهودیان، به ویژه بعد از اون جریان بیگناهانی که در ایران گرفتن و گفتن که اینها جاسوس بودن، بندهای خدا رو گرفتن و گفتن که اینها جاسوس بودن، بعد از اون جریان الان بخش وسیع از جامعه کلیمیان ایرانی دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن در اقتصادی در جهان، ولی این مشکل اساسی سعودی رو چرا اصلا در نظر نمیگیرید؟ بعدش هم نمیکنید انگلستان شما سه مطلب رو مطرح کردید، بیشتر از تایم بمونید اینجا. نه من از آخر شروع میکنم، نمیدونم اطلاع شما از کجا اطلاعاتی به دست آوردید که یهودیان برون مرزی با حکومت دینی ایران در امور بازرگانی همکاری دارن. تا اونجایی که من اطلاع دارم، من هرگز چنین چیزی نشنیدم. شاید شما با دستگاه‌های اطلاعاتی بسیار گسترده و موثقی در ارتباط هستید. اگر خواستین در این جلسه یک ساعته با شما اسناد مدارکشو خیلی مثل روز روشن آقای منشامی خدمتتون تقدیم کنم. بسیار خوب. بنده کمترین که با هیچ نوع منبع خبری ندارم، هرگز چنین امری رو نشنیدم و به نظر من هیچ علتی نداره. جریان یهودیان شیراز هیچ ربطی به تجارت نداره و اگر حکومت ایران اینها رو گرفت و مجازات کرد، یک ستمی به اقلیت یهودی در ایران وارد کرد، همونطور که به اقلیت باهایی وارد میکنه، به ارامنه ایران، به زرتشتیان ایران و به ملت ایران و به سنی های ایران، هیچ ارتباطی با تجارت نداره. نکته دوم مسئله عربستانه. امروز تصور میکنم که عربستان یکی از کشورهایی است که در پیشبرد روند صلح با ایالات متحده همکاری میکنه و نه بالعکس. توجه بفرمایید که پیش از انتشار طرح راهنمای مسیر پرزیدنت بوش، وزیر خارجه عربستان سعودی بود که طرح صلحی داد که تا حدود زیادی شبیه اصول پرزیدنت بوش هست. بنابراین اتهام این که عربستان امروز در روند صلح اخلال میکنه، عزیزم داره روز و شب میگه عدو و صهیونی یا عدو و اسرائیل، در رسانه هاش وقتی که عربی سخن میگه روز 500 بار میگه دشمن صهیونیستی، دشمن اسرائیل، و داره عرفات رو تمام تشکیلات فلسطینی رو کمک مالی میکنه. قربون تو برم. مسلمن حماس در سالهای نخستین به روی کار آمدنش از عربستان سعودی کمک بسیار گسترده ای گرفت، همینطور که طالبان در افغانستان کمک گرفتن، و ولی امروز الان مدتی است، 2-3 سالی است که عربستان سیاست خودش رو تغییر داده و خواهان پیشبرد روند صلح است. سوم مسئله انگلستان. مسلماً انگلستان به عنوان کشوری که در کنار ایالات متحده روزی ابرقدرت جهان بوده، امپراتوری بزرگ بوده و میخواد نفوذش رو حفظ بکنه، از یک سو با ایالات متحده همکاری میکنه و از سوی دیگر سیاست مستقل خودش رو داره و حتی در برخی موارد با ایالات متحده رقابت میکنه، حسادت میکنه و شاید احتمالاً در کار آمریکا اخلال هم میکنه. اگر گله‌ای در اسرائیل نسبت به سیاست بریتانیا هست، سیاستی است که آقای تونی بلر در پیش گرفت برای دلخوش کردن اعراب، برای تامین منافع خودش در کشورهای عرب آمد و بر پرزیدنت بوش فشار آورد که آمریکا به اسرائیل فشار بیاره که امتیازات بیشتری رو به فلسطینی ها و عرب بده. اسرائیل مسلماً از دولت بریتانیا ناخرسنده، از آقای تونی بلر و از آقای جک استرا که اشاره فرمودید، ولی گفته بشه که انگلیس مخالف روند صلح در خاورمیانه است،

avesto.net avesto با دبلیو avesto.net